www.lidl.pl lub zadzwoń 601 601 601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 16 marca, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Tempo epidemii przyspiesza. W szpitalach ponad 21 tysięcy chorych. Tylko minionej doby przybyło 1000 zakażonych. Rośnie świadomość Polaków, rezygnujemy z ogrzewania domów kopciuchami. Zagadka rozwiązana. Wiadomo, kim jest dziewczyna z fotografii Instytutu Pamięci Narodowej. Wzrost zakażeń powyżej średniej. Trzecia fala pandemii koronawirusa przyspiesza. Ostatniej doby przybyło ponad 14 tysięcy nowych zakażeń. To co prawda mniej niż wczoraj, ale o 45% więcej niż w ubiegły wtorek. I to właśnie dynamika wzrostu zachorowań najbardziej niepokoi resort zdrowia. Najnowszy raport epidemiczny w relacji Barbary Góry. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że spodziewany jest dalszy wzrost dobowej liczby nowych zakażeń. Ponad 17 200 przypadków dziennie, średnio dziennie. I nadal ta liczba przypadków będzie w najbliższych dniach szła do góry. Dlatego liczba łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 będzie zwiększona do 37 tysięcy, dodał rzecznik. W najbliższym tygodniu będziemy w sumie uruchamiali ponad 8 tysięcy dodatkowych łóżek covidowych. Tak, by do mniej więcej połowy przyszłego tygodnia liczba łóżek covidowych w Polsce wyniosła w okolicach 37 tysięcy. W szpitalach jest leczonych prawie 21 200 chorych na COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Polacy rezygnują z kopciuchów. Tak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Przez 6 ostatnich lat liczba takich pieców spadła o ponad 800 tysięcy. Do wymiany zostały jeszcze prawie 3 miliony. Spadek liczby kopciuchów to dobra wiadomość, ale nadal jesteśmy na początku procesu walki o czyste powietrze, mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej. To pokazuje pewną zmianę świadomościową, taką postawę, która prowadzi do tego, że w najbliższym okresie liczę na to, że ta wymiana kotłów jeszcze przyspieszy, bo 3 miliony kopciuchów, no to jest połowa polskiego smogu z tych 3 milionów kopciuchów, to musi zniknąć. Stare kotły na węgiel i drewno zgodnie z ustawą antysmogową trzeba wymienić w ciągu najbliższych 7 lat. To oznacza, że co roku powinno być wymienianych prawie 500 000 kopciuchów. Groźny wypadek w stolicy. Karetka zderzyła się z samochodem osobowym na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Franciszka Kostrzewskiego. Są utrudnienia w ruchu. Kierowcy obu pojazdów trafili do szpitala. Zderzyła się karetka z osobowym pojazdem marki Renault. Kierujący, obydwaj kierujący trzeźwi i jednocześnie obydwaj kierujący zostali zabrani do szpitala. W chwili obecnej nadal występują utrudnienia w ruchu, gdyż tak jak wspomniałem, zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z Kostrzewskiego. Są na miejscu policjanci, wykonują niezbędne czynności w tym zakresie, jak również wszystkie działania zmierzają do wznowienia ruchu. Mówił Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. Wszystkie autobusy jadące ulicą Sobieskiego mają zmienione trasy. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Bułgarska policja zlikwidowała drukarnię fałszywych dolarów i euro na jednej z wyższych uczelni w Sofii. Podczas rewizji przejęto podrobione banknoty na łączną kwotę 4 milionów dolarów i ponad 3,5 miliona euro. Podrabianiem pieniędzy zajmowali się kobieta i mężczyzna, który był drukarzem zatrudnionym na tej uczelni. Część produkcji była przeznaczona do przerzutu na Ukrainę, a reszta, głównie fałszywe banknoty euro, do Europy Zachodniej. Służby sprawdzają teraz, czy władze uczelni mogły wiedzieć, że na jej terenie działa nielegalna drukarnia. W czwartek na Alasce dojdzie do pierwszego spotkania szefów dyplomacji Chin i Stanów Zjednoczonych. Amerykańska dyplomacja uzależnia poprawę relacji z Pekinem od normalizacji stosunków tego kraju z Australią, po tym jak władze w Kanberze zażądały międzynarodowego śledztwa w sprawie przyczyn pandemii. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Kurt Campbell, koordynator do spraw Azji w administracji prezydenta Joe Bidena, w wywiadzie dla dziennika Sydney Morning Herald zaznaczył, że stosowany przez Chiny wobec Australii przymus ekonomiczny będzie jednym z tematów rozmów zbliżającego się spotkania szefów dyplomacji USA i Chin. Już w najbliższy czwartek w drodze powrotnej z rozmów w Tokio i Seulu amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w Anchorage na Alasce spotka się po raz pierwszy z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi oraz szefem Wydziału Zagranicznego Chińskiej Partii Yang Jiechi. Według słów Campbella chińskim dyplomatom przekazano już, że USA nie posuną się naprzód w relacjach z Chinami, o ile Chiny nie zmienią swojego stanowiska wobec Australii. W ubiegłym roku chińskie władze krytycznie przyjęły apel australijskiego rządu o niezależne śledztwo w sprawie przyczyn pandemii. Chiny wstrzymały wówczas import części towarów z Australii, a na inne nałożyły dotkliwe stawki celne. Chińskie władze przekonują, że instrumenty celne nie mają związku z trudną sytuacją polityczną w relacjach obu państw. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Instytut Pamięci Narodowej z pomocą internautów ustalił, kim jest tajemnicza młoda kobieta z archiwalnej fotografii pozująca do zdjęcia w polskim mundurze. Już wiadomo, że to córka polskiego pułkownika i żona brytyjskiego pilota, dowódcy dywizjonu RAF. Na zdjęciu ma 20 lat i odbiera pośmiertne odznaczenie dla swojego poległego męża z rąk króla Jerzego VI. Fotografia młodej kobiety w mundurze została odnaleziona przy publikacji IPN-u z okazji Dnia Kobiet, kiedy historycy przypominali rolę Polek w walce o niepodległość. To był Serwis Trójki. Sportowa część serwisu, Dariusz Urbanowicz. Dziś wtorek, a wtorek oznacza Ligę Mistrzów i wieczorem możemy się spodziewać nie lada emocji. Manchester City zagra z Borussią Mönchengladbach, a Real Madrid z Atalantą Bergamo. Pomimo jednobramkowej zaliczki królewskich z pierwszego spotkania i choć ten mecz włoski klub zagra na Estadio Santiago Bernabeu, goście wydają się być bardzo wojowniczy i tanio skóry sprzedać nie zamierzają. W pierwszym spotkaniu Atalanta przez 75 minut grała w dziesiątkę. Czerwoną kartkę dostał Freuler za faul na Mendym. Większość włoskich ekspertów jest przekonana, że niemiecki arbiter Stiller Atalantę skrzywdził, bo powinien był sięgnąć po żółty, a nie czerwony kartonik. Trener Gasperini skomentował wtedy epizod krótko. Stiller nie powinien zajmować się sędziowaniem, a teraz trzeba wygrać w Madrycie. Atalanta jest w dobrej formie. W piątek ograła Specję 3-1. Gasperini nie składa broni. To będzie na pewno bardzo trudny mecz. W poprzednim nie pozwolono nam zagrać na równych warunkach. Z niecierpliwością czekamy na pojedynek, w którym nie będziemy musieli grać w osłabieniu. Jestem dobrej myśli, mimo klasy przeciwnika. W pierwszym meczu zespół Gasperiniego przegrał dość pechowo. Bramka padła dopiero w końcówce meczu. Zdaniem włoskich fachowców Atalanta staje przed arcytrudnym zadaniem, ale pewne, choć minimalne szanse na sukces w Madrycie posiada. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obu spotkań o 21:00. Lada dzień ruszają kwalifikacje do przyszłorocznego mundialu. Wczoraj ekscytowaliśmy się powołaniami Paulo Souzy, a w Szwecji zawrzało, bo po 5 latach do reprezentacji wraca sam Zlatan Ibrahimowicz. Na co dzień jego grę podziwiamy w Serie A w barwach AC Milan, ale również w drużynie narodowej dał się zapamiętać choćby z takich bramek. To ta pamiętna przewrotka wykonana prawie na połowie boiska. Bez wątpienia to jeden z najbardziej widowiskowo grających napastników w historii. Dobre wieści napływają z Dubaju, gdzie trwa tenisowy turniej ATP. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie pokonał Francuza Richarda Gasqueta 6-3, 6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z trójką Kanadyjczyk Denis Szapowałow. Sport w trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze trochę informacji o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie śniegu. Temperatura od minus 4 stopni na południu, około zera będzie w centrum kraju i 2-3 stopnie na plusie nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Jutro w dzień bardzo podobnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu. Temperatura od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. I wiatr ponownie słaby i umiarkowany z północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Pensja bankiera, co nie jedne drzwi otwiera. Wygra milion okrąglutki, w kasie za to się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. zasada. Nowość, zdrabka pensja bankiera. W niej do wygrania nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach lotto i wydrab co się da. Średnio to 4. zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt. Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzban, teraz szansę ma inny kolor. I pół minuty po 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Nie wiem, czy dadzą państwo wiarę. 3 miliony na minutę. Tyle maseczek jednorazowych zużywa się na całym świecie. 3 miliony każdej minuty. To daje aż 130 miliardów sztuk miesięcznie. Takie wnioski płyną z badań opublikowanych w jednym z prestiżowych magazynów naukowych. No a przecież tego typu maseczki robi się z plastiku. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest w Polsce i zapytać, co robimy ze zużytymi maseczkami jednorazowymi. Rzucam do kosza, do plastiku. Nie, ja mam cały czas maseczkę, jedną. Ja nie zmieniam. Wyrzucam do śmieci, do zmieszanych. Ja mam segregację domu i ja do zmieszanych. Ja najczęściej używam maseczek takich, których się używa wiele razy, więc po prostu je piorę, ale jeśli już mam taką, no to do śmietnika w domu. To najlepsze, co możemy z maseczkami zrobić. Wyrzucić je do śmietnika na odpady zmieszane. Większość tych wszystkich środków ochrony przed COVID-em trafia do odpadów komunalnych zmieszanych i one potem przechodzą różnego rodzaju etap przetwarzania. Tomasz Uciński, szef Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Większość z nich trafia potem jako paliwo do cementowni lub jest przetwarzana w energię w instalacjach, które są w kraju lub poza krajem. Czyli wydawać by się mogło, że problem z głowy. Ekolodzy są jednak innego zdania. To, że przy okazji pandemii musimy używać całej masy jednorazowych maseczek, opakowań itd., to dokłada się do ogromnego problemu, jakim jest w ogóle zużycie jednorazowego plastiku. Krzysztof Cibor z Greenpeace. Kupujemy pożywienie, po kilku sekundach ten plastik wyrzucamy do śmietnika i on później rozpoczyna swoją całą długą podróż, która bardzo często kończy się w oceanach, w lasach. Całe szczęście sytuacja nie jest bez wyjścia. Politechnika Łódzka opracowała w 100% biodegradowalną maseczkę, która w żaden sposób nie odstaje jakością od tej chirurgicznej. To jest cała grupa polimerów biodegradowalnych. Profesor Izabela Krucińska. Które pozyskuje się i syntezuje się z z wykorzystaniem źródeł odnawialnych w postaci skropi generalnie, tak? No i później można z niej wytwarzać metodą pneumotermiczną materiały, ten filtr główny. Jednak materiał, z którego tworzy się biodegradowalny filtr, jest droższy od tego nieekologicznego. To są często produkty, których nie da się uniknąć, czy nie da się zastąpić. Ale to, co się dzieje, powinno nas skłonić jeszcze mocniej do tego, abyśmy naciskali chociażby na międzynarodowe korporacje produkujące chociażby gazowane napoje, ograniczyły produkcję tego jednorazowego plastiku. Jeżeli chodzi o jednorazowe produkty, są takie rzeczy, które ciężko jest wyeliminować i pandemia nam to pokazała. Pandemia pokazała nam również, że jednorazowy plastik, który nie wiąże się z ochroną naszego zdrowia, można i należy całkowicie wyeliminować. Wielu z Państwa na pewno segreguje śmieci. Ciekaw jestem, czy zastanawiali się Państwo, do którego pojemnika należy wrzucić taką zużytą maseczkę. Przypominam, 3 miliony na minutę na całym świecie maseczek jednorazowych się zużywa. Józef Niewiarowski zajął się tematem maseczek biodegradowalnych. No phone and no labels to put on to this thing we keep and dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night, but the waves it made to think someone's in your bed. Just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit so well, cause I don't really want you, girl, but you can't be free, cause I'm selfish, I'm obscene. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kara Śrogucki, kilka westchnień. Kilka westchnień temu, konkretnie przed 17, mówiliśmy o wzrastającej popularności audiobooków. Jestem przedstawicielem handlowym i uwielbiam audiobooki, ponieważ połowę mojej pracy spędzam w samochodzie za kierownicą, no to naprawdę nie ma nic przyjemniejszego niż słuchanie dobrego audiobooka. A druga rzecz, nieprawdą jest, że przedstawiciele handlowi jeżdżą szybko, bo słuchając dobrego audiobooka, staramy się jechać przepisowo, żeby jak najwięcej audiobooków wysłuchać. No, ja bym panu jednak polecał radio. Tu nie trzeba czekać do końca rozdziału i jechać do końca rozdziału. Wystarczy czekać do końca audycji. W kilku słowach o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu. Temperatura od minus 4 stopni na południu, około zera w centrum, do 2-3 stopni na plusie nad morzem. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, samego śniegu też. Temperatura od 3 stopni na plusie. Na wschodzie do plus 7 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Trójka. Program trzeci. Zbliżamy się do 17.30. Pora na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Dobre wieści z Urzędu Regulacji Energetyki. W ubiegłym roku, w porównaniu z 2019, do sieci trafiło aż trzykrotnie więcej energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii, wynika z raportu URE. Urząd podał, że energię produkowało prawie 460 tysięcy mikroinstalacji o mocy 3 gigawatów. Najwięcej było instalacji fotowoltaicznych. 1131 gmin z całej Polski podpisało porozumienie w ramach antysmogowego programu Czyste Powietrze, poinformował przygotował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorządy, które przystąpią do akcji, otrzymają kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania i wsparcie przy uruchomieniu punktu konsultacyjnego, przypomniał Paweł Mirowski, wiceprezes funduszu. Będą tymi punktami, gdzie mieszkaniec, udając się choćby załatwić jakąś dodatkową sprawę, a zainteresuje go program Czyste Powietrze, tam będzie mógł wtedy przy jednej wizycie także zasięgnąć informacje o programie. Deklaracje o współpracy samorządy mogą składać do końca marca. Inflacja bazowa, czyli inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w lutym 3,7%, podał Narodowy Bank Polski. Za kilka minut na ten temat porozmawiam z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO BP. A na koniec o końcu sporu Polski z Komisją Europejską o podatek handlowy. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska ma prawo stosować podatek od sprzedaży detalicznej. Komisja Europejska nie zgodziła się na wprowadzenie w Polsce podatku od sprzedaży detalicznej, bo uważała, że doprowadzi to do sytuacji, w której faworyzowane będą mniejsze sklepy, w mniejszym stopniu obciążone podatkiem. Polska zaskarżyła kilka lat temu tę decyzję i w 2019 roku wygrała w sądzie Unii Europejskiej. Bruksela odwołała się od tej decyzji i dziś w Luksemburgu przegrała po raz drugi. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa zachowują swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie systemu podatkowego, w tym przyjmowanie uregulowań opartych o skalę progresywną podatku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Notowania walut. Euro kosztuje 4,59 zł, dolar 3,86, funt brytyjski 5,35, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,16 zł. Girl, Narodowy Bank Polski podał dziś dane o inflacji bazowej za ubiegły miesiąc. O tym, co z nich wynika, porozmawiam z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Które towary lub usługi odnotowały największy wzrost cen? Najszybszy wzrost cen obserwujemy w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii. I to wiąże się z rosnącymi cenami energii elektrycznej, ale także za wywóz śmieci. To są tak zwane ceny regulowane. Niekoniecznie zależą od popytu, podaży na rynku, tylko wiążą się z różnymi regulacjami. W tym przypadku tutaj oczywiście duży wpływ ma dbałość o środowisko. Słyszymy już od jakiegoś czasu, że będą też rosły koszty emisji. Tak, ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej powodują, że rosną ceny praw do emisji CO2 i to oznacza, że w krajach takich jak Polska, gdzie produkcja energii jest w bardzo dużej mierze oparta o węgiel, to w takich krajach ceny energii elektrycznej niestety rosną i będą rosły w kolejnych latach. Czy w oparciu o podane dziś dane za luty możemy powiedzieć, że ceny ustabilizowały się? Tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie komponenty, bo skupiliśmy się na tym jednym, gdzie wzrost cen jest największy, ale są też takie kategorie, gdzie mamy trwały spadek cen, na przykład odzież i obuwie. Spadki widzimy jeszcze w transporcie, na przykład mimo obserwowanego ostatnio wzrostu cen paliw. Jeśli weźmiemy te wszystkie czynniki pod uwagę, to tempo wzrostu cen ustabilizowało się bardzo blisko celu banku centralnego, który wynosi 2,5%, czyli można powiedzieć, że inflacja jest na optymalnym poziomie. Chociaż oczywiście wiadomo, że każdy konsument ze swojego indywidualnego punktu widzenia chciałby, żeby ceny spadały, ale niekoniecznie byłoby to dobre dla całej gospodarki, mogłoby to być między innymi niedobre dla sytuacji na rynku pracy. Jak będzie kształtowała się inflacja w najbliższych miesiącach czy kwartałach? Jeśli przyjmiemy, że od drugiej połowy tego roku, tak jak większość ekonomistów na świecie i w Polsce przyjmuje, sytuacja pandemiczna znajdzie się pod kontrolą, nastąpi mocne odbicie gospodarki, to przy tej większej aktywności gospodarczej, przy mocniejszym popycie, przy ożywieniu też na rynku pracy, trzeba się spodziewać, że ceny będą rosły trochę szybciej niż obecnie i my przewidujemy, w kolejnych 2 latach przeciętnie ceny konsumpcyjne w Polsce będą rosły o 3-4%. Miejmy nadzieję, że będą też rosły też nasze wynagrodzenia. Jak najbardziej. Już w tej chwili wzrost wynagrodzeń w Polsce jest całkiem niezły, jak na pandemiczne warunki. To jest około 5%. A jeśli gospodarkę odbije, to możemy się spodziewać powrotu tempa wzrostu płac do poziomów, które widzieliśmy przed pandemią. Przypomnę, to było około 8% przeciętnie w gospodarce. Inflacja a oszczędności. Jak chronić w najbliższym czasie nasze oszczędności przed inflacją? Tutaj problemem jest ujemny realnie poziom stóp procentowych, więc trzeba poszukiwać alternatywnych form lokowania oszczędności. Niestety ryzyko jest zazwyczaj nieco wyższe, bo nawet w przypadku obligacji skarbowych ryzyko związane z wahaniem cen obligacji na rynku powoduje, że tutaj nie mamy takiej pewności co do dochodu, jak w przypadku depozytów bankowych, ale ryzyko jest ceną, jaką trzeba zapłacić za potencjalnie dużo wyższą stopę zwrotu. Radził Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. And is you.

i przesłał je do jednego ze znanych sobie ornitologów, który natychmiast zidentyfikował tego ptaka jako sowę jarzębatą, a ponieważ te sowy pojawiają się w Polsce niezmiernie rzadko, one przylatują do nas z krajów północnych, głównie Szwecja, Norwegia i gdzieś tam pas cały Rosji, no ale te, które do nas dolatują, zapewne przylatują do nas ze Szwecji. Jest to niezmiernie rzadkie zjawisko, dlatego wielka atrakcja przyrodnicza. I stąd potem informacja, myśmy zresztą jako ornitolodzy Warmii i Mazur początkowo próbowali nie rozgłaśniać tego zbytnio. No, nie udało nam się tej tajemnicy zbyt długo utrzymać i stąd teraz taki natłok, nawał i ludzie przyjeżdżają z całej Polski, żeby ją zaobserwować. No, sam rozpoznałem kilku znajomych birdwatcherów, na przykład z Katowic, ze Szczecina. No, z takiego Szczecina jedzie się do Olsztyna około 7 godzin, więc to już jest dobry wynik. Jeżeli ktoś przyjeżdża na Twitch tej sowy, na obserwację, jedzie 7 godzin w jedną stronę, a potem 7 godzin wraca, no to w sumie spędza 14 godzin za kółkiem. To już jest całkiem nieźle. Ale ja to rozumiem. To jest po prostu niebywała pasja. Właśnie człowiek nie liczy się z czasem. Ważny jest tylko ten ptak, żeby go zaobserwować. Byłam pierwszą, która ją znalazła po tej informacji tego informatora, który jak gdyby ją zobaczył i się zapytał, co to jest. Nie do mnie, przez pośredników, ale ja, że miałam czas, to miałam też szczęście, że się tu wybrałam, no i udało się ją znaleźć. No, może jest to jedyna okazja w życiu, żeby się przyglądać akurat takiej sowie, zobaczyć właśnie jak poluje, no w ogóle jak wygląda jej to zimowanie w Polsce. No nie wiadomo, czy jeszcze będzie okazja, czy to jest jedyny. Tym bardziej, że pod domem prawie, że nie, to nie trzeba jechać przez pół Polski, można sobie po drodze do pracy i z pracy popatrzeć. Teraz traktuję jako taki zwyczajny dzień. No to właśnie w naszej gablocie z sowami, jednym z ornitologicznych rarytasów, jest między innymi sowa jarzębata. Ogromna rzadkość ornitologiczna, która przez wiele dziesiątków lat była w Polsce nieobecna, a ostatnio, wbrew temu, co się dzieje z naszym klimatem, ptak z północy zaczął odwiedzać nasz kraj. Na Warmii i Mazurach jest to w obecnym stuleciu. Druga obserwacja. Pierwsza miała miejsce w 2013 roku na terenie Nadleśnictwa Korpele, blisko Szczytna i też tak jak sowa, która jest na obrzeżach Olsztyna, również nie była zbyt płochliwa. Tamta przylatywała do robotników leśnych, którzy zajmowali się wycinką lasu, siadała niedaleko miejsca odpoczynku, gdzie paliły się gałęzie. Jest to ogromna ciekawostka ornitologiczna, stąd takie wielkie zainteresowanie w całym kraju. Mnie znajomy profesor z Poznania też informował, że pod Olsztynem, blisko pod domem, masz sowę jarzębatę. Także byli tu już, przypuszczam, chyba wszyscy liczący się w naszym kraju fotograficy przyrody i mnóstwo innych osób, które pasjonują się fotografowaniem ptaków. Dotychczas najdłuższy taki pobyt to miał miejsce w Białowieży, gdzie sowa była obserwowana przez 116 dni w takim okresie, ale w tym czasie przez okres aż 72 dni chyba gdzieś tam przepadła, potem się znów pojawiła w starym miejscu. Nata jest bardzo przywiązana, podobają jej się obrzeża Olsztyna. No i z tego wynika też, że nie ma żadnych problemów z aprowizacją, ze zdobyciem pokarmu, skoro nie zmienia miejsca, pomimo tego, że mieliśmy tu już atak zimy. Sowa jarzębata dalej jest w tym samym miejscu. Jej głównym pokarmem są gryzonie, a obrzeża miasta to są takie tereny ruderalne. Część jest tam niezagospodarowana. Sowa wylatuje na pola, sobie radzi dość dobrze. Sowy są do tego znakomicie przystosowane, specjalnie skonstruowane zmysły uszy. Przede wszystkim to jest główny zmysł, który lokalizuje ofiary, zwłaszcza w okresie, kiedy jest pokrywa śnieżna. Wybrała takie miejsce, jakie przypuszczalnie kojarzy jej się z miejscem lęgowym, czyli między innymi lasy brzozowe, które na przykład w Norwegii też należą do takich ulubionych miejsc, gdzie ta sowa występuje na stałe, gdzie się gnieździ. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ten pobyt tej sowy u nas. Ona pojawiała się dość regularnie w XIX wieku, nawet zimą w latach 1906-1907 miał miejsce taki masowy nalot. Potem w latach 30. to się skończyło, przestały się sowy pojawiać. Ostatnia obserwacja w XX wieku miała miejsce w roku 70., a potem była bardzo długa przerwa. powinniśmy się cieszyć, że w ogóle mamy takiego gościa, który w XXI wieku w naszym regionie jest dopiero po raz drugi. Absolutnie jest to celebrytka w tej chwili, numer jeden, bo jest bardzo długo, wystarczająco długo, żeby wszyscy, którzy chcieli, mogli już ją zobaczyć. Na ogół ptak, który przelatuje przez kraj, gdzieś jest spostrzeżony, przeważnie bywa od 2 do 5 dni maksymalnie, więc tutaj zdecydowanie sowa przebiła wszystkich i stąd chyba też powód zainteresowania tym ptakiem. Pozuje i już od dłuższego czasu. Myśmy odkryli, jak tu panowie z różnych stron Polski przyjeżdżali, zainteresowaliśmy, pokazali nam i teraz bywamy codziennie oglądać. Czasami znika do tego drugiego lasu, idzie czasami na drugą stronę, ale przeważnie zawsze jest na brzozach. No i moja wnuczka, która teraz pracuje w Hamburgu, mówiła, że w internecie widziała ją, tą naszą. No i babciu, ja mówię, no tak, ja chodzę codziennie do niej. Duża atrakcja dla mieszkańców Olsztyna i okolic, nawet spoza Olsztyna dużo osób przyjeżdża, prawda, oglądać. Okazuje się, że ona jest w stanie sobie zabezpieczyć pożywienie, wyszukując nawet nie na śnieg, a pod śniegiem. Kilka centymetrów, kilkanaście pod śniegiem jest w stanie zlokalizować przechodzącą mysz. Tak, a ja bym dodała, że podziwiamy też ludzi. I panów, no troszkę starszych i młodszych, i młodzież. Tu kiedyś spotkaliśmy ucznia, który z taką pasją obserwował ją. To jest jednak godne podziwu, bo w tych czasach takich zwariowanych, gdzie nie ceni się takich wartości, to dla nas jest to godne właśnie zauważenia. Ci ludzie właśnie tu długie godziny, można powiedzieć, obserwują. A kiedyś pani nam zaimponowała, bo tak się spieszyła z aparatem. Mówi, mąż jest w pracy i kazał mi zrobić zdjęcie, bo byliśmy na spacerze z psem, kazał mi zrobić zdjęcie. Ciekawe, tak. Tutaj kilkadziesiąt osób z psami chodzi. Poza tym tu takie drewienka, o tam leżą. No to też jest miejsce piwka pod chmurką. I oni sobie tutaj spokojnie piją. A sowa sobie siedzi nad nimi, więc widać, że jej ludzie w ogóle nie przeszkadzają. U siebie nie ma ludzi, dlatego takie miejsce wybrała, nie? Poznałam tutaj mnóstwo osób z całej Polski praktycznie. Bardzo fajne kontakty i wymiana doświadczeń była. I z Krakowa, i gdzieś ze Śląska bardzo dużo osób. No to zewsząd. No i się nie dziwię. No. To jeden z niewielu tych rzadkości, którego nie trzeba szukać. Na pewno się go zobaczy, pozuje. Sowa, ale trochę taka bardzo jaszczędowata, jak nie sowa. Czuję się trochę odpowiedzialna, żeby patrzeć, czy jest wszystko w porządku. W tym momencie, jak pani opowiada, myślę sobie, jaka pani będzie nieszczęśliwa, jak ona poleci. A żeby pan wiedział. Już raz tak było, że ona zniknęła, tam na 2 dni zniknęła, gdzie się tam schowała, to była brzydka pogoda. No i mówię, jak to odleciała, tak bez pożegnania, no smutno się zrobiło. No ale się okazało na drugi dzień, że jednak nie, tylko się schowała skutecznie. Tu nie ma żadnej reguły. Wprawdzie w ostatnich latach była w Polsce spotykana, ale to wcale nie znaczy, że nie może się powtórzyć taki scenariusz, jaki miał miejsce w XX wieku, że od roku 1970 do 2003 roku gatunek ten w naszym kraju nie był stwierdzony, także nie ma żadnej pewności, że w przyszłym roku przyleci, może jej teraz przez wiele lat nie być. Także jeśli ktoś ma możliwość, czy już ją widział, to powinien się po prostu z tego cieszyć. W reportażu Roberta Lesińskiego celebrytka usłyszeli Państwo fotografujących miłośników przyrody Piotra Czułowskiego, Andrzeja Tetycha, a także kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie Mariana Szymkiewicza oraz anonimowych ornitologów i obserwatorów. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa we wtorkowym Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Do usłyszenia. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz.